Oh, Pifelina, wajua sana kupenda, lakini mimi masikini Pifelina, tanishinda. Oh, penzi lako, nina kikasi taliweza, ukweli ni kueleze, unavyotaka wewe sitojiweza. Ukweli ni kueleze, unavyotaka wewe sitojiweza.